au manifestat aseară în Piața Victoriei. Am așteptat de la ora 9 dimineața până la ora 15. Am început să-i număr și am ajuns pe la, prin aproximări, desigur, pe la vreo 500 doar în față. În spate mai erau încă pe atât. Președintele Klaus Iohannis consideră că în urma rezultatului coaliția PSD-ALDE trebuie să renunțe la putere. Opinia este împărtășită și de opoziție. Pe de altă parte, liderul PSD, Liviu Dragnea, a admis că rezultatul de la europarlamentare nu bucură partidul. PSD-ul și-a bătut joc de români. Guvernul PSD trebuie să plece. Nu sunt niște rezultate care să bucure PSD-ul. Eu în viață mi-am asumat și ce am făcut și ce nu am făcut. La nivelul Uniunii Europene, prezența la vot în cadrul alegerilor europarlamentare a fost cea mai ridicată din ultimii 25 de ani. Rezultatele provizorii confirmă pierderile principalelor două grupuri politice, de centru-stânga și centru-dreapta, și progresele realizate de liberali și de ecologiști. Europa FM este ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, bun găsit la știri, până la ce... Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Până la această oră au fost numărate 96,54% din voturile exprimate la europarlamentare. PNL se află pe prima poziție cu 26,81%. PSD a scăzut sub 24%, 23,39%, iar Alianța USR Plus are 21,37% din voturi. Pro-România a strâns 6,62%, iar PMP 5,66%. UDMR a adunat 5,45% din voturile exprimate, iar ALDE se află sub pragul de 5% cu 4,24%. Biroul Electoral Central nu face, după cum era obișnuința, anunțuri periodice oficiale despre rezultatele alegerilor europarlamentare. Calculele pot fi urmărite însă pe măsură ce datele sunt colectate pe site-ul instituției. A fost o prezență masivă la vot. Potrivit Biroului Electoral Central, la alegerile europarlamentare și-au exprimat opțiunile 49,01% dintre persoanele cu drept de vot, iar la referendum 41,27% dintre votanți. Mulți români au ieșit la vot pentru că vor o schimbare, nu neapărat la nivel european, cât la nivel național. Reporterii Europa FM au stat de vorbă cu câțiva alegători care ne-au explicat cu ce speranțe au mers la vot. Ca să votăm ceva mai bun, că ne-am săturat de rău. Și vreau să votez acum ceva mai bun. Dorința de schimbare în mai bine. Un om cu mintea întreagă așa trebuie să procedeze, să știe ce vrea. De ce ați votat? La 90% să se schimbe ce este în România. Vrem altceva. O țară schimbată, vrem legi care să se respecte. Recordul de prezență al românilor la urne a prins organizatorii pe picior greșit. Pe parcursul zilei de ieri, mii de români au stat la cozi ca să voteze în secțiile din străinătate. Mai mulți ascultători, Europa FM, ne-au semnalat acest lucru. La Roma și Paris, oamenii au scandat și totodată au reclamat proasta organizare și faptul că erau prea puține cabine de vot. Din Italia, Padova, Daniel ne-a povestit că a stat mai bine de 6 ore la coadă. Am vrut să spun că am așteptat, e pentru prima oară când votez într-o altă țară și nu în România, și am așteptat de la ora 9 dimineața până la ora 15. În momentul în care dumneavoastră ați votat, cam câți oameni mai erau la coadă? În jur de vreo 200, cel puțin 200. 200, dar nu m-am dus după colț. Nici în Germania situația nu a fost bună, s-a stat la coadă și în Luxemburg, au fost probleme și în Dublin, Londra, Valencia și Barcelona. În semn de solidaritate, sute de bucureșteni au manifestat aseară în Piața Victoriei. Peste 30.000 de internauți au semnat în ultimele ore o petiție prin care se cere demisia ministrului Teodor Meleșcanu, care spune însă că nu are ce să își reproșeze, întrucât toate estimările de prezență au fost depășite. După primele rezultate ale alegerilor au venit primele reacții politice. Președintele Klaus Iohannis consideră că, în urma rezultatului, coaliția PSD-ALDE trebuie să renunțe la putere. În același ton cu președintele, opoziția consideră că actuala guvernare și-a pierdut legitimitatea de a conduce țara. Pe de altă parte, premierul nu ia în calcul deocamdată varianta demisiei, iar liderul PSD, Liviu Dragnea, a admis că rezultatul de la europarlamentare nu bucură partidul. Liliana Nicolae relatează. Imediat după anunțul primelor rezultate de la Exit Poll, partidele de opoziție au cerut demisia guvernului, reclamând proasta organizare a alegerilor, după ce mii de români au stat la cozi în străinătate. Primul care a făcut acest lucru a fost chiar președintele Klaus Iohannis. PSD-ul și-a bătut joc de români. Rușine PSD! Guvernul PSD trebuie să plece! Același apel l-a făcut și liderul USR, Dan Barna. Cerem demisia guvernului Viorica Dăncilă pentru mizeria pe care au făcut-o din nou cetățenilor din diaspora. Cei de la PNL au anunțat că vor depune în curând o moțiune de cenzură pentru căderea guvernului PSD-ALDE. În replică, premierul a spus că nu își va da demisia. Atâția români care și-au pus încrederea în acest guvern, categoric au încredere în guvern. S-a votat pentru europarlamentare, nu s-a votat pentru parlamentare. Dacă într-adevăr se vrea demiterea guvernului, se depune moțiunea de cenzură. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat după închiderea secțiilor de votare că își asumă responsabilitatea rezultatului de la urne, dar va face asta în ședința Comitetului Executiv Național. Nu sunt niște rezultate care să bucure PSD-ul. Eu în viață mi-am asumat și ce am făcut și ce nu am făcut. Și la fel o să o fac și acum, dar o discuție serioasă în Comitetul Executiv Național. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că numărul mare de alegători este unul excepțional și a menționat că va fi stabilit calendarul la alegerile prezidențiale după ce membrii formațiunii sale își vor aloca un timp de reflecție. Rezultatele exit poll-uri evident că sunt numai indicative, ceea ce este foarte important de acum încolo, și profit să fac un apel la colegii noștri care sunt în secțiile de votare să urmărească până la capăt procesul. Potrivit rezultatelor exit poll, ALDE nu a reușit să atingă pragul electoral de 5%. Formațiunea a strâns cu 0,1 mai puțin. Rezultatele alegerilor au stârnit critici din interiorul PSD. Primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea a fost Marian Oprișan. Ce spune Liviu Dragnea în Partidul Social Democrat după ce Partidul Social Democrat a ajuns la 25% din voturi, nu cred că mai interesează pe nimeni. Luxul și prostia să plătesc. Domnul Dragnea este istorie în România. Ecaterina Andronescu a spus că trebuie efectuată o analiză în partid după rezultatele alegerilor. Ministrul Educației crede că Liv Dragnea își va da demisia din funcție. Potrivit unor surse politice, marți sau cel târziu miercuri, va fi convocată ședința Comitetului Executiv, în care se va analiza rezultatul alegerilor și se va lua în discuție demisia lui Liv Dragnea. Acest lucru ar urma să se întâmple după decizia de la Înalta Curte de astăzi. Liv Dragnea își așteaptă sentința finală în procesul angajărilor fictive de la protecția copilului Telorman. Revenim la votul de ieri. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus într-o ediție specială a știrilor Europa FM că rezultatele de la europarlamentare și referendum reprezintă respingerea politicii practicate de coaliția PSD-ALDE după 2016. O Românie plină de spaime, de fobii, o Românie plină de ură împotriva străinilor și împotriva conaționalilor care nu sunt de partea bunilor români și care au fost catalogați ca nefiind nici măcar români. Deci o Românie scoasă din Europa, scoasă din rândul lumii, așa cum ne-a lăsat-o Ceaușescu în 1989. Asta au încercat să facă acum Dragnea, Tăriceanu, această coaliție. Iar Sorin Ioniță, de la organizația Expert Forum, a insistat asupra reglementării votului electronic și prin corespondență. Expert Forum a monitorizat de altfel alegerile și referendumul. Au fost micile nereguli uzuale, plus până în prânz a fost un suspans destul de important legat de ștampilarea greșită a buletinilor la referendum de către președinții de secții. Dar după ora 1, când Becu a făcut ședință și a spus că toate buletinele sunt bune, nu se vor anula voturi, noi făcutem o sesizare pe chestia asta și chiar ar fi fost periculos să încep cu anulări de voturi. Din momentul ăla lucrurile au fost destul de clare și n-a mai rămas decât acest deranj din diaspora despre care vorbim toți, pe care îl vedeți pe televiziune și social media, adică o restanță a guvernării românești sub mai multe regimuri, pentru că noi în continuare nu avem un vot ca lumea prin corespondență și online, care e singurul care ar putea reglementa, rezolva genul ăsta de probleme. Într-adevăr, e greu de anticipat câți români vin, nu știm cât sunt în diaspora și pe unde sunt, cu precizie. Mă și pregăteam să vă întreb, în condițiile în care oficialitățile statului român habar n-au câți români sunt, unde nu poți estima câți o să vină la secția de vot. Știu. Dar pe de altă parte, după ce ai pierdut 2 ani și ceva în Parlamentul României discutând numai amnistii, coduri penale și așa mai departe, pe o agendă care nu fusese în precedentele alegeri și n-ai găsit 3 luni de zile ca să reglementeze această chestie cu votul online și votul la distanță, lucrurile astea sunt pregătite de mulți ani în România. Funcționarii, aparatul tehnic, AEP-ul, sunt oameni de ispravă pe acolo. Dom'le, leadership-ul politic a blocat aceste lucruri. Și atunci am intrat în situația de criză cu diaspora și mai rămăsese să o rezolv tot ca pe o situație de criză, anume cu ordonanță de urgență, dar nu s-a vrut, pentru prelungirea votului. La nivelul Uniunii Europene, rezultatele provizorii emise de Parlamentul European confirmă pierderile principalelor 2 grupuri politice de centru-stânga și centru-dreapta și progresele realizate de liberali și de ecologiști. Prezența la vot în cadrul alegerilor europarlamentare a fost de 50,95%, fiind cea mai ridicată prezență la nivelul Uniunii Europene din ultimii 25 de ani. Ioana Dumitrescu relatează. Pentru legislatura 2019-2024, Partidul Popular European este creditat cu 180 de locuri din totalul de 751 ale Parlamentului European, în scădere față de cele 214 de acum. Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților ar fi câștigat 152 de locuri, cu 33 mai puține, ceea ce înseamnă că principalele 2 grupuri nu mai dețin tradiționala majoritate cumulată. Grupul politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, Renașterea și USR Plus au obținut probabil 105 mandate, iar grupul Verzi Alianța Europeană Liberă este creditat cu 67 de locuri. Îi urmează grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, creditat cu 61 de mandate. Grupul Europa Națiunilor și a Libertății, care reunește Adunarea Națională a franțuzoaice Marine Le Pen și Liga lui Matteo Salvini, câștigă 57 de locuri, în timp ce grupul populist Europa Libertății și a Democrației Directe, în care se află și mișcarea italiană 5 Stele, 54 de locuri. Grupul confederal al Stângii Europene Unite, Stânga Verde Nordică, probabil va avea 38 de locuri în Parlamentul Uniunii Europene. În Grecia, premierul Alexis Tsipras, a cărui formațiune stângistă Syriza a fost dur sancționată în alegerile europene și locale, a convocat aseară alegeri legislative anticipate. În Franța și în Italia a câștigat extrema dreaptă. Uniunea Creștin-Democrată și filiala sa bavareză, Uniunea Social-Democrată, s-au clasat pe primul loc în alegerile europarlamentare din Germania. La final, datele meteo, vremea va fi predominant frumoasă astăzi, vor fi însă perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Sunt prognozate local averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în regiunile sud-vestice, vestice și pe spații mici în cele centrale. Temperaturile maxime se vor situa în general între 24 și 30 de grade. Vreme frumoasă și în capitală, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Jurnalul de dimineață a ajuns la final. Iulian Oghi, mulțumim tare mult pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. 7:13, continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Concordia Chiajna a obținut cea mai categorică victorie a sezonului la doar câteva zile după ce a retrogradat matematic în Liga a doua. Ilfovenii au învins-o cu 4-1 pe Politehnica Iași. Tot ieri, prima clasată din play-out, Gazmetan Mediaș s-a impus cu 1-0 pe terenul Dunării Călăraș. Gazdele au rămas în 10 cu un sfert de oră înainte de final, iar golul a fost marcat de Azalde în minutul 87, după ce ardelenii au mai avut 2 bare în repriza secundă. Internaționale Milano s-a calificat în grupele Ligii Campionilor, iar Genoa s-a salvat de la retrogradare după ultima etapă din Il Calcio. Inter a învins-o cu emoții pe Empoli 2-1 și a trimis-o în Serie B la finalul unui meci cu 9 minute de prelungire, încheiat cu câte un eliminat de fiecare parte. Interi s-a alăturat astfel Atalantei Bergamo, care va juca în premieră în Champions League. A rămas pe 5 AC Milan, deși a câștigat cu 3-2 la Spal. Andrei Radu a ajutat-o pe Genoa să obțină punctul ce a salvat-o de la retrogradare, 0-0 în deplasare la Fiorentina. Turneul feminin de la Roland Garros a început cu o mare surpriză. Angelique Kerber a fost eliminată de o jucătoare de numai 18 ani, Anastasia Potapova. Rusoaica s-a impus cu 6-4, 6-2 în fața fostei lidere mondiale. În cel mai interesant meci de ieri, Elina Svitolina a învins-o pe Venus Williams cu un dublu 6-3. Roger Federer a revenit după 4 ani cu victorie în turneul masculin de la Paris, 3-0 cu Lorenzo Sonego.